Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Kono yehiditi be o radio mengi badu Rahman idem futo dars noga ye jawabo de deftere usulu sunna lima Ahmad wondu de musibe men makete be Ishaq Jallo falyatafaddal mashkuran wa majura. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حريه ليت الله سبحانه وتعالى hide weltanomo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala e dow ɗiɗo nemaji makko, hiɗen toromo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo arsuko en tabutugolle kaɗo dina makko, o arsuko arsika en gollitirgol ɗiɗo nemaji ɗiwoni ene minde ɗoftagolmo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala. Yen duwa no nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam kañumma e ɓengure maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe e ɓeñutiri ɓawa maɓɓe no moƴƴiri ha ñande dargal. Haray hande kadi ɗen fotta fi jokkitagol ɗo ɗo darsu meɗe ngendeɗo deftere ko ɗum woni usulu sunna li Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. Haray ko ngal ɗo dambugal ko yondire ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wonɗen ha joni en soggi darsuji boyi ko yondire nde ɗo lowre, haray hino heddani en toɓɓe seeɗaje e ngal ɗo dambugal. Haray toɓɓere nde watteten ɗo nden ko yondire ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ko toɓɓere ɓurde hittude, ɓurde himmude julɗo on famugol nde ɗo toɓɓere. Ɗum ɗon wawaymo wallitade alhaali makko ɗuɗuɗo. Haray nde ɗo toɓɓere ko hon woni nden ko mawqif darande nde tawata ko nde ɗo darande woni ko ɓeɗo shi'aɓe ko ɗum woni rafida darani ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Ko honto ɓeɗo ɓe wonani ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam? Toɓɓere ɗimmere nden ahlu sunna wal jama'a iwtireɓe ɓawa alqurana kañumma e sunna no sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam famirno noon, ko honto ɓeɗo wonani ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam? Haray julɗo on himo duwa andude bone on o rento e makko hara o yanali e makko, ko wana noon kadi himo duwa andude moƴƴere nden o yaccoga e moƴƴere nden fiyo heɓu welay Allahu subhanahu wa ta'ala. Ko ɗon si tawi woni hiɗen ɓangina ɓeɗo ko honto ɓe wonani ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam? Ha an julɗo on anda ɓeɗo shi'aɓe golle ko ɓe woni e wadde kon darande nde ɓe darani ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ko dina kan woni ko ɓe faala, ko findeji yimɓe ɓen woni ko ɓe faala halkude wona goɗɗum ngo woni ko ɓe faala. Haray en attoto taw andinde andinande raɓɓulunde ko homɓe woni shi'a. Hara bisnillahi tabaraka wa ta'ala en heɓoye jondeji yajuɗi ko yewteten ko yondiri e ɓeɗo shi'aɓe, piɓalle maɓɓe hara hino yaaji. Ɗo ko faala ɗen ɓanginde ko honto ɓeɗo ɓe wonani ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam? Julɗon heɓa no rentora oɗo nambara. haray Shi'a ko ɗum woni Rafida, ɓee ɗo iɓe jogi pecce buy, haray sa innama Ar-Rafida, ɓee ɗo ko ɓee ɗo woni ɓe yimɓe ɓe tawata hiɓe jogi aqidaji, ɓe jogi findeji ɗi tawata ko findeji nambaraji, ko honno woni ɗum ko heferɗinnugol ɓurɓe ɗuɗude sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam, e yugol kadi lontal Seydna Aboubacre ngal, kañumma e lontal Seydna Umar ngal, e wi'ugol wondema haray lontal ngal ko Ali bun Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, kañumma e geɗal ɓe mumɓen ko ɓeɗo woni ko handi e lontal ngal wona goɗɗo goo, ko ɓeɗo woni Shi'a Rafida. Haray ɓeɗo tubbande maɓɓe nden ko neɗɗanke alyahudiyankejo Ibnu Saba, Abdullah Ibnu Saba, ko oɗo woni ko naati ka nder hoggol Islam, tawi ko neɗɗanke naafiqiijo o naati ka nder hoggol Islamu ton fi yirbingol kaɗo dinal Islam. O naatiri ka dinal Islam e naafiqiyagal, o bakitori suudunelaɗo ndun sallallahu alayhi wa sallam, wonde mahimo yiɗi suudunelaɗo ndun sallallahu alayhi wa sallam. Hande kadi ko ni woni wonɓe noddande ngal ɗo Shi'a yagal, ɓe woni e bakitorde e innugol ko Alul Bayt, woni ko ɓe nodditori e muɗum fiyo ɗum ɗon yoɓe jilɓina yimɓe ɓen. Oɗo lasli makko on ko kadina alyahud, ko alyahudiyankejo, o naati ka nder l'islam, tawi himo Kufa, o faala tigi tigi on heɓugol ko innete kon inde, heɓugol ko innete kon jaahu. Oɗo o laatino fewndo attalde o naade kande l'islam ka tawreta maɓɓe, o wiyayno wondema kala annabajo hino jogi on mo wasiyi fi lontal muɗum. Haray ko wana noon kadi ɓay o naati ka l'islam, o inni wondema Seydna Ali nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam, wasiyino fi lontal Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ɓawto ɗum oɗo o jilɓinani yimɓe ɓen buyyutiri ɓawo makko ha woɓɓe go inni Ali radiyallahu ta'ala anhu, ko kanko woni reweteɗo ha Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, ko ɗum woni jase gayka moɓiniri leɗɗe huɓɓi yiite, woɓɓe maɓɓe ɓay ɓe jaɓali iwgol e nden ɗon finde bonde, o ukki ɓe nder ton wano Ibnu Saba o ɗo, e woɓɓe maɓɓe laawi dogi wonti hino yiltodira e nder leydi ndin hino posona ɓeɗo yimɓe. Hara inchallahu tabaraka wa ta'ala ko yodiri e ɓeɗo en yeññoyey ɗum ɗon. Haray hande ko fala ɗen yewtude ɗo ko darande ɓeɗo yimɓe, ɓeɗo Shi'aɓe kaɓe fewdani suudunelaɗo ɗum sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam. Haray hino jeeya piɓalle ɓeɗo ɗe ɓe fiɓi, ko ɗum woni ɓeɗo yimɓe Shi'aɓe, at-ta'nu fi adalati sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ɓeɗo ɓe dari ɓe yuwi ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum ɗo hino jeeya e finde maɓɓe yugol ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam, e yeddugol wondema ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam, ɓeɗo wona nunɗuɓe. Ko wano noon ɓe aaƴi wondema ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam, ɓeɗo hino waywano yimɓe hedditiɓe ɓen. Wondema beedo sahabaabe ne laado men sallallahu alayhi wa sallam beedo be laataaki ko ƴetteteɓe diina e juuɗe muɗum, ɗum ɗo hino jeeya e finde maɓɓe nde. Andiyan e ɓeeɗo on luutondiri, hino jeeya e muɗum e darande maɓɓe telen ɓeeɗo sahabaabe ne laado men sallallahu alayhi wa sallam takfiru sahaba jami'an ada nafaran yasira, hino jeeya e muɗum heferɗinnugol ɓeeɗo sahabaabe ne laado men sallallahu alayhi wa sallam inna ɓeeɗo ko ɓe heferɓe si wona yimɓe seeɗaɓe. Ɗum ɗo woni fiɓande maɓɓe nden kamɓe rafida. Ɓe fiɓi wondema sahabaɓe ne laaɓe ɓen sallallahu alayhi wa sallam ɓurɓe ɗuɗude ɓen ɓe heferɗinno ɓe yalti e kaaɗo dinal islam ɓawa feƴƴingol ne laaɓe ɓen sallallahu alayhi wa sallam. Haray sa yiltike e defte maɓɓe ɗen a taway ɗon ɗum ɗo. Sa yiltike wano e deftere maɓɓe heno wiye biharul anwar lil majlisi, oɗo ko jeeyaɓe hoorejo maɓɓe e nde ɗo deftere makko mujalladu jeetataɓon senngoɗerol jeetataɓol a taway ton ɗum ɗo. Ko wana noon kadi sa yiltike e tafsiru maɓɓe tafsiru safi lil kashani mujalladu arano on senngoɗerol sappo e nayyi a taway ton ɗum ɗo. Heferɗinugol ɓeeɗo sahabaɓe ne laaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓeeɗo ɓe yewti ɓe windi hiɓe jokki kadi hiɓe wowlude, kono ha joni woɓɓe goo hoolaaki ɓe yinay tigi on ɓe yennata sahabaɓe ɓen, hay gooto nanaali hiɓe yenna ɓe. Ɗum wona noon woniri, ko ɓe windiri juuɗe maɓɓe ko ɓe woni e wowlirde kundule maɓɓe ɗum ɗon hino hino e kene fettan. Nde tawno hande Allah subhanahu wa ta'ala waɗi yo jama on humpodir fi yo wirtande maɓɓe nden wonu e kene fettan, mo kala hino nande hitoji maɓɓe ɗin hino jangude ko ɓe woni windude kon. Ko wano noon sa yiltike e nde ɗo deftere maɓɓe Al-Kafi lil Kulayni kadi e tafsirul Ayyashi, ko wano noon kadi e Ar-Rijal lit-Tusi a taway ton heferɗinnugol ɓeeɗo sahabaɓe ne laaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Fi honno ɓe heferɗinnani ɓe, fi wondema ɓe inni aaƴagol maɓɓe, wondema ɓe murtuno ɓaawa ne laaɗo men sallallahu alayhi wa sallam, ɓe jaɓano mbayondirgol Seydna Aboubacar kañum e Seydna Umar, ɓe jaɓano mbayondirgol e Ali radiallahu ta'ala anhu. Haray ɗum ɗo hino ka defte maɓɓe hino ka konnguɗi maɓɓe, hay goto wata yeddude ɗum ɗon. Hino jeeya e darande maɓɓe tele ɓeeɗo sahabaɓe ne laaɓo ɓen sallallahu alayhi wa sallam wondema Al-Qur'ana on sahabaɓe ne laaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam ɓe wayluno Al-Qur'ana on dendanagal ka yewta ton fi ɓure suudenlaɗon ɗon sallallahu alayhi wa sallam fi lontagol Seydna Ali ɗiɗo piiji fou. Ɓeeɗo sahabaɓe ɓe wayluno ɓe monti ɓe windi ko ɓe faala kon. Haray ɗum ɗo ko aƴande nde tawata, ko aƴande hulɓininde. Al-Qur'anare nde Allahu subhanahu wa ta'ala jippini, o wi ko kanko woni ko jippini nde Al-Qur'anare, ko kanko woni ko renata nde. Tawata ɓeeɗo hande koye wi nde ɗo ko waylande ni. Ko ɗum Abdul Qahir al-Baghdadiyyu rahimahullahu ta'ala ka deftere makko ko yondiri e firak, o wi wa akfaru man za'aba min ar-rafida alla hujjata al-yawma fil qur'ani was-sunnah li da'awahu anna as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum ghayyaru ba'd al-qur'an wa harrafu ba'dahu. Kanko Abdul Qahir al-Baghdadiyyu rahimahullahu ta'ala o wi ahlus sunnah wal jama'ah heferɗini ɓen wonɓe aƴade e rafida, ko ɗum woni shi'a, wondema Al-Qur'ana hanaka dallinorede hande e sunnanelaɗon sallallahu alayhi wa sallam, saabu noddadu maɓɓe wondema sahaba ɓen wayluno Al-Qur'ana on ɓe itti ton fi lontal Seydna Ali. E ko wona ɗum ɗon kadi, Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala kan kadi ka fisal fil milal wal ahwa o wi al qawlu bi anna bayna al lawhayn tabdila kufrun sarihun wa takdhibun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam imam ibn hazm rahimahullahu ta'ala o wi ka deftere makko fil milal o wi kongol wi ugol wonde hakkunde ko woni ittandema e bagara ha hewto ina nas wi ugol awa immorde e ngaro ha e ngaro ko woni der o kon wondema dum do waylama o wi kanko imam ibn hazm dum do ko kefeeru labu nguni ko fennugol ne laadame sallallahu alayhi wa sallam ko non woni be do be hartari dum be wi wondema alquran hino beyda hino duita ko dum woni ko be do aaji haray ruttugol be do aroye insha Allah tabaaraka wa ta'ala haray hino jeya e mudum ko be fibi be do sahabaabe ne laadame sallallahu alayhi wa sallam na yagundum wondema ko be innata kon al qawlu bi raj'ati sahaba wondema sahaba be ben pawtonde be fejjingol Allah subhanahu wa ta'ala immin tinno yaybe kaduna do attal de darangal gal daragol fi yo yotte e mabbe yani fi yo yotte e mabbe kon ko be jattuno lontangal e juude Ali radiyallahu ta'ala anhu dum do hino jeya e finne mabbe de be fiwi e sahabaabe ne laado ben sallallahu alayhi wa sallam defte mabbe den hino eggani en dum do hino tabiti wondema sahabaabe ben lontinobe ben e ko wona ben don be immintinnete attalde dangal gal daragol fi yo sayyidina Ali yotto ko be tonunoma kon ko be jattuno lontangal e juude makko dum do hino tabiti ka defte mabbe o do fikra nde do finde bonde nde do ko egga e mudum si tay woni ko tasfoto do hida andi kon woni alhali alyahud ko fibi telen ko yowandiri e ruhuji din si neddanke o mayi attal dal immintinede atawai dum do ko finde alyahud alyahud hibe yogi finde wonde ma ruhuji din si tay woni neddanke o mayi attal de darangal daragol neddanke on ruhuji din de artirte ka bandu neddanke on hollugol maka fuddode yewtere meden wi iden wonde ma rafida kaado diina mabbe ko be jettika ko e alyahud ibn sabai o do dum do hino holli dum don ibe fibi wonde ma be do be immintinnete be yotte konko be tonyuno dum do ko ajande mabbe wonde ma abubakar kanima umar usman e sahabaabe den be fo mabbe be immintinnete be do be yotto be do sudun laa ngon sallallahu alaihi wasallam yotto ko be do tonyano kon bawto dum hara ali kanyum may hasan e husain e kona be do hore ben ka sunna laa sallallahu alaihi wasallam ton hara hibe ayni dum do dum do sa yiltike e defte mabbe den atawai ton musido juldo dum do sa yiltike wano tazkiratul imma lil majlisi e sengo derol capannayi e jeetati ha e capannayi e jeenayi atawai dum on ton ko wana non kadi sa yiltike deftere mabbe al anwaru nu'maniya lil jazairi atawai ton dum do hino windi ka defte mabbe sa yilti kadi e tafsiru mabbe tafsiru safi lil kashani mujalladu arano on sengo derol capantati e didi atawai don nde do fibande nde do ajande haray ko dum do woni ko be fibi telen sahabaabe naado ben sallallahu alayhi wa sallam haray ko wono non hino jeya e kadi kabe fibi telen be do sahabaabe naado ben sallallahu alayhi wa sallam takfirul ashara al mubashirina bil janna hefer din no gol sappo be weltina be natu gol al janna hino wuri ka hore leedi dom sibi julbe teddu ko wana ali radiyallahu ta'ala anhu wondema beedo sappobe beedo be foppu mabbe beedo ko be heferbe be tintinali sina sayyidina ali sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu be wi wondema wano ardiri non ka kitabu al anwaru nu'mani nu'maniya lil jazairi mujalladu naya bon sengo derol kepande jeego o do o wi'i wondema sayyidina abu bakr amda akthar umruhu muqiman ala al kufri khadiman lil awthani abidan lil asnami hatta shaba qarnu o do o wi'i ene do deftere makko wondema sayyidina abu bakr wonno ngurdam makko dan dan fop mak jangi mo nyibi e keferu himo yangano sanamu hati giti jongo furdi dum do woni ko do yewti ande do deftere makko ko wanonon kadi majlisi o do kadi o wi ko yondire sayyidina umar o wi la majala li aqilin an yashukka fi kufri umar o wi haqqille jogi do haqqil tigiti on o sikkata fi kefer umar ya allah subhanahu wa ta'ala hu wondire makko no hana hu wondirede non jomirawo deftere kadi al anwaru nu'maniya lil jazairi kan kadi o wi ko yondire sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu o wi usman kana fi zamanin nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa alihi ممن اظهر الاسلام وابطن النفاق وي عثمان رضي الله تعالى عنه وندما فند الله من صلى الله عليه وسلم اي بينغور مودوم ولاتنو كانكو عثمان رضي الله تعالى عنه هيما فنين الاسلام هيما سودي نافغيابا بيدو بن الله صلى الله عليه وسلم يوتي في مودوم او دو بن الله صلى الله عليه وسلم اني ملائكه هينو هرسمو تواتا كودو رافض ان تهند وند ما هينو سودونو نافي ياغال بن الله صلى الله عليه وسلم بيوي كدي كويوندير يا طلحه وزبير رضي الله تعالى عنهما بيوي من ائمه الكفر بيدو كدي كوره به كيفيرون سايلتك الشافعي في الإمام للمرتضى أتى ويدون ديدو يوتر بويك دي كيون دي رئيساد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بوي قارون هذه الأمة بيون دمك قارون ديدو مفتني سايرتك ديدو دفتره مقدمة البرهان لأبي الحسن العاملي أتى ويدون قلدو كنغل بيوتك دي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بوي وندم بابا من أبواب النار يدخل منه مع فرعون وهامان وندما عبد الرحمن بن عوف اودو كو دامبوغال امور دي دامبودا ييته دي ييته نين كو ناتي دويتا ايغال دون دامبوغال كو فرعون كانيو ماي هامان نار نار كو ييمبه نوديتي بي الاسلام نوديتي بي دينا كون توني كو هوتاني صحابه الله صلى الله عليه وسلم اليهود كانيما النصارى بلندا بيبي اكوم بوري مودوده باو انبا به مومبه بيبي كو صحابه به انبا به امن بن وندنوبه موسى بن وندنوبه عيسى بن كو به دو بوري مودوده رافيدا لندا كوم بوري بونده كوم بوري بونده مفته موندن بيبي تيجي تيون كو صحابه بن الله صلى الله عليه وسلم كوارنون كدي أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه إذا عندنا لعبد من صلى الله عليه وسلم بماك إن لكل أمة أمينة وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح بوي كم بويل عندنا صلى الله عليه وسلم بماك وندم كلا مفتديه نجوي كل نيدو كل نيدو إدادو مفتد كو أبو عبيدة باوتدون كم بوي كم برافضة بوي إنه أمين قوم من هذه الأمة على باطلهم وندما أولوك ودوني هولا دو أيم ببن أمفتدن أمير مبوني أمودهم قلتو كنغل سايلتك ألأو دفتر علم اليقين للكاشاني كوانون كدي تفسير الصافي كوانون كدي البرهان للبحراني كوانون كدي أن أنوار النعمان للجزائري ata waytum ndedo yewter ɗum ɗo woni ko ɓe fiɓani ɓeɗo sahabaɓe laɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Bawto ɗum Sa'id bun Zayd radiyallahu ta'ala anhu ɓe wi min sharril awwalina wal akhirin, ɓe wi oɗo kadi ko jeeyaɗo ɓurɗo e bonde e aramɓe ɓen kañum may sakkitiɓe ɓen. Jeega ɓum ɗum telen bange ɓeɗo sahabaɓe laɗo men sallallahu alayhi wa sallam ko rafida fiɓani ɓe. Wondema ko dandagol ɓeɗo lontinoɓe tato, ɓeɗo lontinoɓe tato fewuɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala suɓani nelaɗo makkon sallallahu alayhi wa sallam. Wondema ɓeɗo ko dandagol ɓe woƴƴitagolle maɓɓe few, ko ɗum ɗo woni ko fayɓe maɓɓe ɓen tindinte, ko ɗum ɗo woni ko fayɓe maɓɓe longinte. Ino jeeya e ko ɓe yewti wano ardiri noon al itiqad lil majlisi. Oɗo o wi wa min darurati dini al imamiyya al bara'atu min abi bakr wa umar wa usman wa muawiya. O wi hino jeeya e piiji ɗi tawata ɗiɗo piiji ɗi eccetake, ɗiɗo piiji ɗi wata ko wonade e nder dina sina wondugolle ɗiɗo, dandagol e ɓeɗo lontinoɓe nayo kañumma e muawiya. E yeehi ha ɓe inni wo hino jeeya e ko dikkinta nawnare neɗɗanke ko sellinta ɓalli, dandagol ɓeɗo lontinoɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Ɓe wi kala on dandiɗo ɓeɗo wi'i dandike ɓe nder jemma si tawi woni o maayi o naata e aljanna. Ndaaru al usul min al kafil il kulayni, sengo ɗero mujalladu ɗiɗaɓon sengo ɗerol temettati capanɗe jeetati e jeenayi. Ko ɗum ɗo woni ko ɓeɗo fiɓani sahabaɓe Allah ɓen sallallahu alayhi wa sallam. Hino jeeya e jeɗɗa ɓum ɗum wondema ko huɗugol ɓeɗo ko ɗum woni Seydna Aboubacar kañumma e Seydna Umar, hiɓe jogii toon du'a mo ɓe hertinani fi huɗugol ɓeɗo ɗiɗo. Oɗo du'a o hiɓe innamo du'a sanamay Quraish, yaani du'a hertorɗo fi sanamuji ɗiɗiji Quraishiyanko ɓen ko ɓe fandi e muɗum ko Seydna Aboubacar kañumma e Seydna Umar. Yo Allah subhanahu wa ta'ala huwondir e maɓɓe no ɓe hana huwondirede noon. Si feƴƴi ɗon hino jeeya e muɗum ko ɓe fiɓi ɗiɗo wirduji ɗiɓe jantoto fi koyndire ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum ɗo wona ko accete ni ka dina maɓɓe. Jeetata ɓum ɗum tele bange ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Nene Aishata radiyallahu ta'ala anha, mo Allah subhanahu wa ta'ala sifi fi muɗum, mo nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam sifi fi muɗum, wonde malaika hino hiwro ɗum. Ɓeɗo ɓe tawata Allah subhanahu wa ta'ala suɓike ɓe yo ɓe wondu e nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Ɓeɗo kadi finde maɓɓe nden ko dandagolle ɓeɗo, ko huɗugol ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Hino jeeya e muɗum e findeji maɓɓe wondema huɗugol ɓeɗo lontinoɓe nayo kañumma e Muawiya, kañumma e suddiɓe nayo ɓen ko ɗum woni Aisha, kañumma e Hafsa, kañumma e Hind, kañumma e Ummul Hakam e dendanagal irtirɓe ɓawo maɓɓe. Wondema ko ɓeɗo ɓuri bonde e tagungu Allahu subhanahu wa ta'ala tagi gon ka hoore leydi ɗo. Wondema limanu neɗɗankin o timmata gomɗingol Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo makkon sallallahu alayhi wa sallam ha o woɗɗo e ɓeɗo, ɓeɗo lontinoɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum ɗo hino jeeya e findeji ɓeɗo raɓɓuɗuɗi ko yowodiri e ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Si tawi woni a faami ɗum ɗo musiɗɗo julɗo tedduɗo, haray a andi an e ɓeɗo wona on laawol. Ɓeɗo wonɓe huɗude sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam kañumma e ɓenguure maɓɓe, kañumma e wondiɓɓe maɓɓe, a ndi an e ɓeɗo wona on laawol gotol. Joni noon buy wiyay wondema haray ɓeɗo ɓe ala e huɗude sahabaɓe ne laaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam, ɓe ala yennude sahabaɓe ne laaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam. Hande yimɓe ɓe wonɗa e yewtude ɗengal gotal, yimɓe ɓe hoɗuduɗa, yimɓe ɓe innuɗa hiɗe jeydi, tawata hande ko ɓeɗo woni yennude ɓeɗo sahabaɓe ne laaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam. Musidɓe julɓe tedduɓe, mofteɗen kade hewti ɗon hino yurmi. Ɗum ɗo fof ko woɗɗitagol Al-Qur'ana kañumma e sunna e jokkugol beleɗe aduna ha yeba nde ɗo finde muɗum. Sabu musidɗo julɗo tedduɓe, so tawi woni neɗɗanke ko ɓeɗo woni e yennude, ko ɓeɗo woni e aybinde, andu harayoɗo o bonni haaju makko. Oɗo ko Al-Qur'ana kañumma e sunna ene laaɗo men sallallahu alayhi wa sallam woni e aybinde. Haray konguɗi hino joli, ko wonɗen e weɓitande ɗum ɗo, ko fi yomo kala andu wondema hi hino waɗude, wona yo sikku tun piiji ɗin ala e waɗude. Hande ko ɗum ɗo ɓe wone, ko ɗo ɓe wone ɓaarorde. Ɓe wiyahi ɓe yiɗi surne laaɗo men sallallahu alayhi wa sallam, ɓe ɓaarora e ndu e nde ɗo fedde suufiya, nde ɗo fedde tijjani, ɓe manta mauludu, ɓe manta nelaaɗo, ɓe manta ɗum ɗo e ɗum ɗo, haa sikka tigiti yon ɓeeɗo ko yiɗuɓe diine ni'i, ko yiɗuɓe Al-Qur'an kañumma e sunna, kono anda ko wirnorgol ɗum ɗo haa heɓa no posonira yimɓe ɓen poson mo jogi on. Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala, e ko wona kanko ɓe goongi. Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala, e ko wona makko hino yewta ko honno ɓeɗo yimɓe bidiyayankoɓe posonirta ɓeɗo yimɓe iwtirɓawal ɓurana kañumma e sunna e awamo wondema ɓeɗo hino waywano yaare. Yaare nden nde waloto ka leydi, nde maro ton, haa si tawi woni nde heeɓi feere no nde yaltinira bullunkum, ɓawto ɗum nde nde fiɗa on tigi, nde natta bullunkum. Ko wanoni ɓeɗo yimɓe ke, ko ni ɓe woni e ɓaarorde suudne laaɗo ɗon sallallahu alayhi wa sallam, ko ni ɓe woni e ɓaarorde ɓeɗo haa ɓe ukka yimɓe ɓen ko ɓe faala okkude e muɗum ko. Musidɗo julɗo tedduɗo, ndaaru ka yimɓe ma woni ko hewti. Haray si tawi woni ɗiɗo sawtiyaji ɗi wawi jaɓude heɗi to musidɓe, musidɗo julɗo tedduɗo, yimɓe ɓe wonɗa yewtude ɗengal gotal ko woni yewtude telen bange sahabaɓe ne laaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam. Ayiɗo ɗum ɗon anata si a taw ha para men holle noon ka defte haɓi haqiqaji, ka defte jokkuɓe nelaaɗo Allah ɓe, wona defte jokkuɓe bani Umayya e bani Abbasi, jokkuɓe Abibacry e Umar e Ousmane, ɓe andanɗa hoore ma ko ɓen woni ayɓe nelaaɗo ɓen, wona ɓen mene goɗɗo bonɗo wiyata kañum ko bonɗo. A yi gonga o tuma wonɗa si ajo men holle gonga haqiqa on kaka si a woni mi ngalama ɗum. Ɗum ɗon ko gordo barda tappale komi wima noon inchallah waye yaltede penale yalte ɗum mene mi rewine ɗum fo mi feji ko kecce ɓay ko penale ceerno salso hoorema baba islam wonami, islam wonami mi haalanma daru salliguima no boni, julde moɗon no boni, piiji mum tamamu yemum no boni, on sujja e hoore tapi, on tamatako ka hoore tapi, masika e hoore paɗe ɗa wakkili jottude sokedi wattuɗa masika, wiya masika ta hoore tepperna hiɗa wakkili tamade ka hoore hayre, a wakkilake sujjude e hoore hayre. Anga wakkilaki samtamade ka hoore tapi, a sujji ka hoore tapi, tele ko tamorte ko fiya sujju, ko tamorte ko fiya sujju, sujju ɗon ɓuuri mawnude. A wi tam a wata tamade sujjude ka hoore tamade ka hoore tapi, kono a wakkili ko sujjude ka hoore tapi. Andi minma hakkille mon ɗen koko yoori, on famata ko bayiɗen iɗuyte bayiɗen heɓum hakkille, ko bayiɗen jamfi o bayiɗen booɗi hakkille en fo jippini ley, jippini ley, kala ko yaari ley ton andu no hollortake mi haalanma ceernojo. Wattu yili fama, siɗa fala famde gonga jokku siya nan woni siya men holluma ɗi ka sina ɗum a famata. Ko moƴƴere mi yiɗanma mi laɓantiri ɗo poy yaltu e ɗe penale, wallahi lazi mi yiɗu fewa, mi yiɗi yiɗi heɓa hakkil fama ko gonga kanko siya woni siya to Ahlal Bayti rafida, ko ɓen jokki saliɓe Abibacry Umar ɓen ko ɓen woni rafida, ko minen wiyete rafidi rafidi. Naam musidɓe julɓe tedduɓe, haray julɗo heɗitagol ɗum ɗo si wona fi tabintinnugol hollugol makka ɓeɗo yimɓe hewti ɗo, haray ɗum ɗo wona ko ƴettanten tamme, ɗum ɗo hana bonnude darnude darsu meɗen. kono dum do hino jeya e hunde bangina norema wonde ma beedo hino do woni kabe hewti beedo hino do woni kabe hewti tawata hande ko de do finde woni ko beedo be jogi haray musiddo yurdo teddudo ko wodama ko hulugol Allah subhanahu wa ta'ala toro Allah subhanahu wa ta'ala yo tabintinne e de do alqur'ana ra kanyon may de do e do sunna ne laado men sallallahu alayhi wa sallam be do hara hibe wonda ka leydi hibe jannude hibe wajade hibe nodde de radioji jama on hino heditaade be andi si tawi woni neddan kon andali ko non e finde fibata telem be sahabab ne laado men sallallahu alayhi wa sallam be halka e finde makko de ndari kayim be hewti ndari ko neddan ke woni wolde Abu Bakr ndari ko neddan ke woni wolde Umar ndari ko neddan ke woni wolude ne laado men sallallahu alayhi wa sallam inni ko hibrul umma tawata neddan ke on ko do woni jalkotude ne laado men sallallahu alayhi wa sallam kongudi yahoji jowi bema ki arkhul liha wafiru liha khaliful yahud wan nasara bema ki ekite bayden ne e bayden lunde al yahud wan nasara kongudi yahoji jowi mardi ka hadith non tawata hande ko dum do wona e jalkitede ko dum do wona e foy gentinede fi mudum ne danke on e hore mudum sa gentike yewtere ko yewti ko wonde ma hari ko e lawol kiddo gongol wonno e mudum kono bay tun woni ko belede woni ko woni e mudum o yiwi e gonga kan o yahi e goddo go sabo gongel adna yankoel haray se tay woni a wattani yila atawai dum do hino e kene pettan ko wana non haray hino jeya hande e jangoybe e leede arabu e leede nokku go kadi arti jodi ka leedi tawata beedo hino jannude beedo hino wajade e radioji beedo hino jannude e lekkolji tawata beedo hibe wonda jonnon si tay woni neddanke on wanda ko finne honde woni ko fibata andi beedo be naboray neddanke on jelo beedo nabori hande wowla inne tigiti on kala yo wonu e ko woni dum do wawa wonde musiddo juldo teddu hino jeya e wombe jindude fewdo do e der leydi meden din ukka poson jidin e yimbe ben be yimbe ben womma e kontande do hino jeya e mabbe jangoybe ha jonna kaydiri ko nete kon doktora hino jeya e mabbe be hewtani don hino jeya e mabbe dudibe ka leydi ton beedo hande hino jeya e wombe noddande ngal do shiyaagal tawata beedo hino jogondiri e beedo sufi be beedo tijjani yankobe hibe jogondiri hibe humondiri hibe holli wonde makko e gonga woni ko be woni hino jeya e beedo yimbe seeda be mi womma e jantanaade fi wata hendu dun nabore hino jeya e mabbe neddanke wiyeteedo cerno sharifu jallo mo tenimile kabe innata konsetani ene jeya e dimmo mabbe on wombe e noddande ngal do shiye yagal ka leydi innetedo Alfa Abubakar Diallo ene jeya e mabbe wiyeteedo Hafizou Diallo odo ko jomirado doktora kono ngal docteur yagal no dum do nafalima ti tawi woni ko yawgol moboya diplome ji arta ka leydi mu untata ko dum do ne posonirde yimbe ben dum do nafalima hino jeya e mabbe Mukhtar Diallo odo neddanke kadi ko jeya do e mabbe ton wondo e wajade wondo e jannude hino jeya e sonnajo kadi mo tawata odo sonnajo hino jogi ko nete kon softande molanande ka leydi noddugol faade ngal ko shiyaagal tawata ko barol gol ka sudne lado sallallahu alayhi wa sallam o podi hakille sonnabe buy bay tun woni o wowle ngal do dengal arabu be noddi tay moy radioji o wajo o do podori buy hilarrentina e bebe momma e jantanaade do e ko wona be do kadi be inna sonna jom adama hawa bari ko ya watta yila hino jeya e radio ka o wadata yewtere soleil fm hino jeya e radio ka be wadata yewtere nako fm hina jeya e ka be wadata yewtere ko yowandiri e ndedo hunde radio hun go hina ton hibe innakum atlantic e ko wona dido radioji kadi hina jeya e be do yimbe neddanke wiyete abdul qadir jallo o do neddanke kadi o do ko himo wirnitori himo bumitori tijjani ya gangal hakunde gimbi yubindirgol gimbi kono ko kanko e mabbe woni ko wondi ene jeya e mabbe neddanke go kadi wiyeteedo ahmadu ba ene jeya e mabbe wiyeteedo alfa umar ba ene jeya e mabbe wiyeteedo bubakar bari ene jeya e mabbe wiyeteedo mamadu boy jallo be do ene jeya e jogibe harakaaji molanaadi softende molanaande wombe wadde da'wa ka hore leedi ton tawata buyi hoditori be do yimbe e ko wona be do kadi e ko wona be do kadi ko maadi do piji di bangine fiyo yimbe bombe ben bangu yimbe bidiye yankobe ben fiyo be bangu fiyo yimbe lundi be alqur'ana be yobe bangu allah subhanahu wa ta'ala wi wa kadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilul mujrimin allah subhanahu wa ta'ala wi ko wanoni men sensitive ta ayeje de ko wanoni men sensitive ta fiyo bangu lawi be yimbe bombe yiltoden ka dar sume de musibe julbe teddube fottande julbe ben be foppu mabbe ko dum dawni tobere men immere nek fottande julbe ben be foppu mabbe fibande ahlu sunna wal jamaa ko de do finde woni ko be fibi ko dum do juldon hani fibude wona e mudum dini nora dum do tawdo ya dum do e allah subhanahu wa ta'ala wana finne rafida ko be fibi telen be do sala na nabi sallallahu alayhi wa sallam hino jeya e eggalle de mi jamtantoma fottande nundal e pewal e moko bayagal e martaba be do saba be nabi sallallahu alayhi wa sallam ko karmo ko be sunna eggi no jeya e mudum imam ibnu abdul bar rahimahullahu ta'ala wi as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول إمام عبد البر رحمه الله تعالى ونعرضنك الاستياب مجلد أرن سنغو درل جيت تبو وبيكن إمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى صحابة ابن الأباب صلى الله عليه وسلم قم إيونيئن ترتقل نقطقل في الحال به e fottande denda nangal yimbe gonga e julbe ben ko dum woni ahlus sunna wal jamaa wombe baa alqur'ana kanyum ma e sunna no moddino be fejjuno be famir nono wonde ma be do be foppu mabbe ko be non dube ittintinaali hayya goto e mabbe ko dum do woni finde ahlus sunna wal jamaa tefataake lambe si tawi sahabaajo hino non de so non da be foppu mabbe be foppu mabbe kambe ne sahabaajo ne sallallahu alaihi wasallam ko non dube ko wana non kadi imam ibn salah rahimahullahu ta'ala kanko kadi o wi annahu la yus'al an adalati ahadin minhum bal zalika amrun mafrughun min likawnihim anil itlaqi mu'addalina bi nususil kitabi was sunnah wa ijma'i man yu'tabdu bihi fil ijma' min al ummah ulumul hadith ibn salah o wi wonde ma landata ke fi num dal hay goto be do sababu nabi sallallahu alaihi wa sallam fi honno sabu lata golbe wonde ma be do ko alqur'ana kanyum ma e sunna e fottande karamo ko bembe foppu mabbe woni ko inni be do hibe numdi en jantino ke ayaji alqur'ana kanyum ma hadithaji sappidi num dal be do sababu nabi sallallahu alaihi wa sallam imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala o wi إمام النووي أوي اتفق أهل الحق ومن يؤتد به في الإجماع على قبول شهادتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين إمام النووي أوي كشرح مسلم وندما فتي يمبي غونغا بن يمبي ومبي بيوال بن بمبي تواتا بيرو فتن دمودن ينو جبه جمت بمبي تواتا سي إنما فتي مسألة tawata men fottande non hino jabe be do be fotti wondema seedi tande ne la sahaba ni rasulullah be foppo mabbe ko be non bube kono non kadi mu taymiyata rahimahullahu ta'ala kan kadi o wi wan warti non kam min haju sunna o wi kam ke mu taymiyata rahimahullahu ta'ala kana sahaba radiyallahu ta'ala anhum kulluhum thiqat bi ittifaqi ahli ilm bil hadith wal fiqh o wi be do sahaba ni la do men sallallahu alayhi wasallam be foppu mabbe ko be nun dube ka fottande jomira be gandal hadith kanyum may fiqu li annahum ma'rufuna bis sidqan nabiy sallallahu alayhi wasallam o wi ko jinum be do hino anda gongugol mudum ga en la do men sallallahu alayhi wasallam be wi kam be kambe ibn tamim rahimahullahu ta'ala wa kana hadha hifdhun min allah li hadha ad-din o wi wonde ma dum do ko renande allah subhanahu wa ta'ala ka do dinne la do men sallallahu alayhi wa sallam imam al-ala'i rahimahullahu ta'ala o wi kanko kadi wano ardin non ka jami'u tafsil o wi wa hadha huwa al-amru al-mustaqirru alladhi atbaqa alayhi ahli sunnati ani al-qawlu bi adalati jami'i sahaba رضي الله تعالى عنهم ولا اعتبار بقول اهل البدع والاهواء اوي كانكو على رحمه الله تعالى اوي نده هونه كو نده وني كو تابيتي كو نده وني كو فوتا امودوم يعني كونغول ويغول نوندوغول صحابه بن لاد بن صلى الله عليه وسلم به فوب مابه اتينتنالي هي غوتو يلتي تاتاكي ييتي تاتاكي اي كونغول اي كونغودي konko be yimbe bidiye yankobe woni e yewtude ko dum woni morde shi'a rafida imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala wa nardinu fil isaba wi ittafaqa ahlus sunnah ala anna al-jami' udulun wa lam yukhalif fi dhalika illa shuzudun min al-bid'ah min al-mubtadi'a wi kanko imam ibn hajar wi wondema ahlus sunnah fotti wonde ma sahaba ni la dabe sallallahu alayhi wasallam ko be nun dube lundaki dum do si wona bellundibe imorde be yimbe beda dum do ko egande da tawata de do egande ko karamo ko be yondinoraabe fi tigi tigi on hauti tande mudum woni ko sappani ma de do lowre kono no musido juldo teddudo findande ahlus sunna wal jamaa fi bidentele be sahaba ni la dabe sallallahu alayhi wasallam ino jeya e mudum e galle karmo kobe be tawata be do karmo kobe ko wonu be lawol hanangol wonede e mudum gol ino jeya e mudum jantum sido juldo tedduda anda ko honto hanu da wonande be do sahabani rado men sallallahu alayhi wa sallam anda ko honto salafus salih ko honto woni ko be do wonannobe ko honnu e martaba woni ko be do be joganno be do sahabani rado men sallallahu alayhi wa sallam tawata hande ko ya ufudu e neddan ke shi'a jo rafidajo e sudu wotu e nokkun gotu yida e makko tawata ida mosanimo hawtida e makko gollida e makko tawata ida weltanimo idon gollondirde jemto yimbe mojjuno be fejjuno ben ko honno wondirno e be do yimbe naam hebi ke wobbe go bay woni kufa kanyum ma e nokkuli go tay sahabbe na lado ben sallallahu alaihi wasallam hibe yennede beedo be yeyi galle mabbe dem be yalti e leedi ni be ni mi hono ta e reedi taw to sahaba Allah sallallahu alaihi wasallam hido yennede be acciti galle mabbe dem fo be yalti be dakko e kabe hoda nokku go taw ta ande da jalande beedo ida welto die beedo naam qala sa'id ibn zaid umar ibn nufail radiyallahu ta'ala anhu kama inda ahmad wa ghayru wallahi la mashhadun shahidahu rajulun يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام أولو يتر سيد بن زيد أولو ونردن كإمام أحمد رحمه الله تعالى أولو ونديري وندما كو سيدان دي ووتر دي سيدي غرقو غوتو وندنا دون الله صلى الله عليه وسلم e harede be yaltuno nduggu hebimo ka yeso makko dum do tum nduggu ngun tum hebimo buri modjude de dendanangal golle goddo e modon haysi tawi woni o wurnama embere ko annabi nuhu wuruno yani 950 tan hala neddan ton o wurdum do o golli golle moje o hewtata ko neddanke goto yaltunodo ne laado sallallahu alayhi wa sallam nduggu wadi mo ko ngu fandi o ka yeso makko do battane hino ari ka imam ahmad himo ari kadi e kongol go ka sunan abi daud sheikh al albani rahimahullahu ta'ala be sellini hadith on na'am qaranon kadi qala imam ali ibn al madini rahimahullahu ta'ala imam ali ibn madini kanko kadi o wi ko jeyabe horebe hadith ni o wi fa'adnahu suhba huwa afdalu min alladhina lam yarau walau laqaw Allah bi jami'il amal ka'anna alladhi sahiba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ra'ahu wa amana bihi bi jami'il walau sa'a afdal bi suhbati min at-tabi'in kullihim walau amilu kull al-a'mal al-khair imam allah kay rahimahullahu ta'ala kan kadimo egirndo kawsul i'tiqadi al-sunnah wonde ma imam ali ibn madini o wi bedo sahabana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haysi fambe wondugol e mabbe ara ko sedani woni ko be wondi ne anke on sibe hawroyi e allah subhanahu wa ta'ala e golle denda nangal golleji moggi hewtata ko odo kono non woni musibe julbe teddube akhraj al khatib fil kifaya bi sanadin jayyid an al imam abi zur'ah ar-razi rahimahullahu ta'ala imam al khatib al baghdadi o yaltinani en ka kifaya sanadon ko sanadu mojjo o gani en odo e odo neddanke mo tawata odo neddanke kay ko daranin nodo gonga o wi honno jento musibe juldo teddudo o wi idha ra'aita ar-rajul ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فألم أنه زنديق وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة جنت sitay woni an adaranta ko be do sawani labbe sallallahu alaihi wasallam ko tumbindirgol juude mun joodo nyongilo inna kal hal yon woni rini jent abi zur'a ar-razi rahimahullahu ta'ala wi sayi gorko goto hino jasina hino yuwa be do saba goto saba ne labbe sallallahu alaihi wasallam andu wonde ma neddanke on ko bandijo ko fasigijo ko wadi non nelaado men sallallahu alaihi wasallam ko gonga alqur'ana ko gonga andu ko totti odo alqur'ana yottini odo sunna nelaado men sallallahu alaihi wasallam e meden ko sahabaabe nelaado men sallallahu alaihi wasallam andu be do ko be faala ko yugol be do seediibe be do eggam ben odo alqur'ana kanyum ma e sunna fi yobe bonno alqur'ana kanyum ma e sunna ko di non si be yuwi be do haraabe bonni alqur'ana kanyum ma e sunna kanko abi zur'a o wi ko be do handi e yuwede gonno be do ko be fasigibe naam qala al imam ayyub as-sakhtiyani rahimahullahu ta'ala wana egirani en non ko wana goto o wi kanko imam abu ayyub o wi honno o wi man habba abubakr faqad aqama ad-din wa man habba umar faqad awdaha as-sabil wa man habba usman faqad istanara bi nurillah wa man habba aliyan faqad istamsaka al-urwatul wusta wa man ahsana sana ala ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faqad bari'a min an-nifaq wa man tanaqqasa ahadan minhum aw abghadahum li shay'in kana minhu fa huwa mubtadi'un mukhalifun lis-sunnah was-salafi as-salih wal-khawfu alla yurfa'a lahu 'amalun ila as-sama' hatta yuhibbuhum jami'an wa yakunu qalbuhu lahum salima inta kala rahimahullahu ta'ala jentu musiddo julbe teddo ko be do woni ko attima ko be do wonna en den gari dai manhaju salaf o wi kanko abu ayyub wondema kala yiddo sayyidina abubakar haray o nyinni dina kan kala yiddo umar haray o hentini lawongol kala yiddo usman haray o nordinori nor allah subhanahu wa ta'ala kala yiddo ali haray o jogiti ke finde fi binde de kala on mu'inno yarnugol be do sahaba ne radhiyallahu sallallahu alayhi wa sallam haray o dandike nafiqi yagal kala on buytudo kala on buytudo valer e goto be do sahaba ne radhiyallahu sallallahu alayhi wa sallam aw anibe sabu hunde odo netbanke ko bidiya yankejo ko lundido sunna ne laadon sallallahu alaihi wasallam ko lundido salafu salih ino hula ha wata golle odo ronku bamta gol ka sabaw ha o yida be do be foppu mabbe laato ka bernde makko hala bernde den hino jebbili hino yidi be do ko ni woni ko be do wonno e hu woni de be do sababu ne laadon sallallahu alaihi wasallam قال الامام ابن حبان البصري رحمه الله تعالى امام ابن حبان البصري كان قد اووي نو اردن كمقدم صحيح مكه تيمو يوتو دبي في بيدو صحابنا النبي صلى الله عليه وسلم اووي كلهم ائمه كلهم ائمه ساده ادول نزه الله اقدار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلزق بهم الوهن وفي قوله صلى الله عليه وسلم الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب اعظم دليل على ان الصحابه كلهم عدول وليس فيهم مجروح ولا ضعيف وكيف بمن ادى له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى به شرفا نعم امام ابن حبان كان قد يوي بفوق مبه صحابه بفوق مبه كبه هوربه be fuppu mabbe ko be ko hobe Allah subhanahu wa ta'ala labbinina faawana rabbi sallallahu alayhi wa sallam ko honno woni ko donirte ko honno woni ko bakirte e be do sahabana rabbi sallallahu alayhi wa sallam loere nelalo sallallahu alayhi wa sallam be wadi khutuba mabbe on ha gasi be inni kori yoyo yottin on tawaado do on mo tawa kado hollima wonde mabbe tawano be dum be fuppu mabbe ko be numbube e ko ben tawano ka don kadi o wi kanko imam ibn hibban rahimahullahu ta'ala o do hadis ko dalil molana do tindindo wonde ma sahaba ben be fop be latino be fop mabbe be latino ko be numbube ala hay e goto e mabbe yuwado ala hay e goto e mabbe lowdo o wi kanko imam ibn hibban rahimahullahu ta'ala un do yonima on monelado men sallallahu alayhi wa sallam wi ko numbudo un do yoni teddugal dum do yoni martaba hay sita wi woni ne danke go yewtaani fi mudum ko wanani musibbe jobbe teddube imam al khatib baghdadi rahimahullahu ta'ala kan kadi wano e gilene non kadi fil kifaya o wi adalatu sahaba thabitatun ma'lumatun bi ta'dilillahi wa ikhbaruhu an taharatihim wa ikhtiyarihi lahum fi nafs al qur'an kan ko imam al khatib wi nun dalbe do sababu ne laadama sallallahu alayhi wa sallam ko andaadu wadi mun ko allah subhanahu wa ta'ala wi ko be numbube ko wana non o humpiti wonde ma be do ko be laabube o humpiti wonde ma subi ke be do al qur'an kanyum may sunna woni ko sappi dum do wonde ma be do ko be laabube ko wana non kedi imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala wana ardi non ka aqida aqida at-tahawiyah o wi kan ko imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala ونحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرى من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان إمام الطهوي رحمه الله تعالى كعقيدة مكة أوي menen meden yidi sahabaabe ne laado be sallallahu alayhi wa sallam men welsindata ko yidugol haye goto e mabbe men dandata ko haye goto e mabbe menen meden anyibe yimbe anyube sahabaabe ne laado be sallallahu alayhi wa sallam jantibe ko na hunde moyere jantibe hunde bonde menen meden anyibe do ko wadi non kanko imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala o wi wa hubbuhum deenu yidugol be do ko diina yidugol sahabaabe ko diina wa iman ko gomdinal wa ihsan ko moddingol kadi o wi kan ko imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala wa bughduhum kufrun o wi anugol be do ko kafiru wa nifaqun dun do kadi ko nafiqi yagal wa tughyanun ko bewre kadi ko bewre ko wanoni ko dun do woni darande salafu salih ko doni darande ahli sunna wal jamaati lambe do sahabana rabbi sallallahu alayhi wa sallam imam at-taymiyyah rahimahullahu ta'ala ونرجن كعقيدة الواسطية أوي من طان في خلافة أهل من هؤلاء فهو أضل من همار أهله كان كو إمام التيمية رحمه الله تعالى أوي كلا أيود لنتل بيدو قيد قوتو إبيدو أودو هرأي نأنك هنا مجي بوري من ببه jomamu o wi kan kan imam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa man nazara fi siratil qaum bi ilmin wa adlin wa ma manallahu bihi alayhim wa ma manallahu alayhim min al fada'il ala yaqinin annahu khairul khalq ba'da al anbiya la kana wa la yakunu mithluhum wa annahum هم الصفوة من القرون من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكثرهم على الله. وبيكنكم أمتي بترحمه الله تعالى. كلا أندار بصيرة بيت أصحاب أبن رضي من صلى الله عليه وسلم. أندار يدون دو جندل. بوت دون ينندل. نا جندل توني كندار يتا. ندار إلى سيرة بيت أو. Ndari ya nubedo huwa jubne lada sallallahu alayhi wa sallam. Ndara konna bedo bantirno dina kan. Gandal kanyumma enundal. Atawaiko Allah subhanahu wa ta'ala mu'ye bedo kon. Immorde ure. Ahebaiko nete kon pelital wandema ko bedo guli mu'yude. Pawo anna ba beng enela we beng. La tatako. Wa wa ta'ala ko yade kadi. Hay ene anke goto uro wa bedo. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala waliko subi bedo. Edeedo mofte. Eta wata kode do mofte buri mokbe de kode do kadi buri kudo ide. Musito jul do teddu do. Nedo egande kwe gande rakudunde. Fiya famu konu woni finde. Nde bedo yimbe wompe bawa al-Qurana kanyumma e sunna. Ko finde honde woni kwe fibi. Telen bedo sahabah ina lana sallallahu alayhi wa sallam. A eganama konu woni ko rafidha konu woni ko shia. Woni ko fibi telen bedo. Aye ganama ko hono woni ko al-sunna wal jamaa fibi telengebe sahaba ibn al-ad sallallahu alayhi wa sallam ko wadi non pijini hino wirnani buy pijini hino wirnani dum be anda be nana e tun inde shia be nana e tun inde rafida be sikka al-hali on be sikka al-hali on ko al-hali foygitido anda ko nambara molana do ko wanoni ko dina ka be woni be fala yude ko aqidaaji dum be fala halkude musido joldo teddudo ko ya famu wondema ahlus sunna wal jamaa kambe ko be hakkundebe e be do sahabaabe de radu men sallallahu alayhi wa sallam be do ko be fotondirbe be heferdina ta hay goto sahabaabe de radu men sallallahu alayhi wa sallam kambe be waawano shiya be heferdina ta hay goto ko wara non kadi be dandata ko hay goto sahabaabe de radu men sallallahu alayhi wa sallam be waa kambe wano rafida ko wara non kadi denna nanga sahabaabe de radu men sallallahu alayhi wa sallam baytin zahaya goto ko wonon kadi be fo mabbe be torto Allah subhanahu wa ta'ala yo weltanobe be du'an tobe kadi be yennata haye goto e mabbe wono shiya woni e gerdu deno ko wonon kadi ko be hakkunde be kambe al sunna wal jamaa be sedanta ko be fibata ko wondema be do sahabaani rasulullah alayhi wasallam haye goto e mabbe ko o reena do watta bakkatu kambe fibaki dum do amma shiya kambe be fibi wondema hore mabbe fuddori e sayyidina ali hay hore mabbe ben sappo e dido hay e goto e mabbe wadata bakkatu wado ardete non sapporoto den non insha Allah tabaaraku ta'ala ahlu sunnah hino fibi kanyum wonde makubri mukkude baa annaba be enela be go sahabaabe ne labbe sallallahu alayhi wa sallam be do ko be fibi ahlu sunnah wal jamaa wondema ali radiyallahu ta'ala anno pure ko tabiti e makko kon be tabintina nay modum don be fejjintina tamo e nokku kaw haani wonde don al sunna wal jamaa ko be fibi ko nge bangi be do sahabaani Allah be sallallahu alayhi wa sallam wondema ali ko jeyaado e lontibe ben jeyaado e lontibe ben nayo wondema ko ni woni ko lontangal fekirno be be sappide do haray musibe julbe teddube ko yen wakkilo faamo gol de do finde meden ko yen wakkilo faamo gol o do aqida meden wota en welsino dum do faamo gol aqida meden hiden haton jinni dum do puri ko haton jinnu den e nyamete e njaran e koltu e denda nangal galleji kanyum ma e parugol e denda nangal alhali aduna yankoji di musibe julbe teddube haray ko dum do wari ko mi falano wattude sokeje modon sitay woni harondiri e sawaba ko modde ka Allah subhanahu wa ta'ala sitay woni faljire wadi e mudum haray ko e mordan e sheitan hilan dandi Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam dandi dum haray musibe julbe teddube bedo sahabana sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, eden nangal sahaba bin Rabi sallallahu alaihi wa sallam, ya Allah subhanahu wa ta'ala hawtu dibe enenge mabbe jannatul firdaus, ya Allah subhanahu wa ta'ala be mortibe gol do lawol yo Allah subhanahu wa ta'ala artirbe yo Allah subhanahu wa ta'ala dando yimbe leydi ndim bona be do yo Allah subhanahu wa ta'ala huwondire be do no be hada huwondire de don denda nangal juldo denda nangal wondo e hore leydi ndim yo reenu hore mudum yo reenu geralbe mudum yo reenu denda nangal yimbe men ka internet wota hay goto ukko e mudum e hedi tagol yimbe wombe wo wota hedi to hay neddanke goto wota hedi to neddanke hay goto e yimbe zamanu ma dawan imam al-bahari yewtini non ha anda si tawi woni ko yewde kon ko al-qur'an kanyum may sunna ko do woni ko tip wota ngaldina yewter hay e goto fi wawugol yewtugol fi wawugol ngal do dengal arabu fi jangol gol e leede arta fi diplomji wota dum do hode mo sibbe juldo teddudo nabbutu den nangal karamo kojo wondo e manhaju salaf ka woni yaha ha tawa mo landona mo ko yondire de do finde mada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in ido wawi hen dagol mojo beredi do hidoji e odo sit ibadurrahman.blogspot.com fajazakumullahu khairan.